ساری امت متوجہ رہتی ہے جی, ساری امت متوجہ ہو رہی ہے کہ کام اللہ چلا رہا ہے. کتاب ہوا لو آج یا ان کو کتاب راضی تو سو پر ختم نہیں ہے سوکھ راضی ہاں جی ہوتے الگ الگ ہوا تھا جی تو وہی اچھا اچھا آلو بازارے کے مجھے کار نوز جارے گا ماں آپ کے بھائی ہیں جی. اچھا ماشاء اللہ, یہ کیا کرتا ہے آج کل؟ بی اے کا ترجیح ہو گیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم قرآن مجید میں آیت آئی ہوئی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن مجید میں آیت آئی ہوئی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. باقی شریعتیں آئیں کچھ وقت کے لیے تھی, خاص قوموں کے لیے تھی, خاص زمانہ خاص قوم ہے. جب وہ زمانہ مکمل ہو گیا تو شریعتیں ختم ہو گئی. جن قوموں کی طرف تھی بس ان قوموں کے لیے رہی, اس کے علاوہ کے لیے نہیں ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کو سے ایک عورت نے کوئی بات پوچھی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں تو بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو جمع کرنے کے لیے آیا ہوں, صرف بنی اسرائیل قوم کے لیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمی نبوت ہوئی قیامت تک کے لیے, ساری دنیا کے لیے, کافت للناس, سارے انسانوں کے لیے. اور قرآن پاک کو کہا گیا کہ حضر للناس, سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے, آپ کو کافت للناس, سارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے, یعنی اور رحمت للعالمین, سارے انسانوں سارے جانوں کے لیے رحمت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام فرمایا کہ قیامت تک کے لیے یہ تعلیمات محفوظ چالو رہ سکے, تو اس کی حفاظت کا بندوبست جو ہے, تو ایک تو علمی بندوبست ہے, حفاظت کا علمی بندوبست ہے. علمی بندوبست تو عربی زبان ہے اور قرآن پاک کا جو ہے تو اس کا جیسے آپ لوگ کہتے ہیں ٹیکسٹ, اس کا مضمون ہے, اس کے الفاظ کی بندش ہو جو مطلب اس کا جو ہے الفاظ کی بندش جتنا یہ چیز ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے. پہلی بات کیا کہی, علمی حفاظت, علمی حفاظت میں جو ہے تو وہ اس کا ٹیکسٹ ہے, ہاں قرآن پاک کا یہ مضمون ہے. اس کی ایسی حفاظت کی ہوئی ہے کہ اس میں ایک لفظ کوئی کم نہیں کر سکتا, ایک لفظ کے کم کرنے کی گنجائش نہیں ہے, ایک لفظ سے زیادہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اس کا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سب بات کا مجموعہ ہے, ہر سلوک کے پہلے آتا ہے اور ہر اس طرح سے آپ اس کے 114 سورتیں ہیں اور 113 پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے, 114 پر نہیں لکھا ہوا ہے. کیوں کہ اندر ایک جگہ پر نازل ہوا ہے انہوں من سلیمان انہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ سلیمان کی طرف سے اور اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ملائیں 114 ہو گئے. اس کی قرآن پاک کی ہر جو چیز ہوگی 19 پر تقسیم ہوا کرے گی, ہر سورت میں جتنے الف ہیں 19 پر تقسیم ہوں, جتنے بے ہیں 19 پر تقسیم ہوں گے. اس کو نہ کوئی کم کر سکتا ہے نہ زیادہ کر سکتا ہے. اگر سورہ توبہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لگاتے ہیں تو 115 بنتے ہیں, 6-19 114 بنتے ہیں. ایک لفظ زیادہ نہیں ہو سکتا, ایک بسم اللہ زیادہ نہیں ہو سکتا. اس پہ سورت ہے سورہ کاف, سورہ کاف میں آئے ہوئے سارے قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو یاد کیا ان کو کہا ہے قوم لوط کہا ہے. پھر اس سورہ کاف میں کہا ہے اخوان لوط المقوم تبا, اس میں کاف پہلے لگا ہوا ہے. اگر پہلے کاف کو لگائیں تو یہاں پر آپ قوم لوط نہیں کہہ سکتے, کاف کی تعداد بڑھ جاتی ہے, اخوان لوط کہنا پڑتا ہے. اور یہاں پر اگر قوم لوط لگائیں تو وہاں کاف کو ہٹانا پڑتا ہے. ایک لفظ زیادہ نہیں ہو سکتا, ایک لفظ کم نہیں ہو سکتا. ایک اس میں آئے تھے سنے کاف میں ایک قوم کا تذکرہ ہے, موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام علاقے پر گئے انہوں نے ان کی دعوت کرنے سے انکار کر دیا, مہمان آئے ہوئے تھے مہمانوں کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا, بس انہوں نے کھانا نہیں کیا. ویسے کھلے ہو رہے کہ بل محمد روکے گا دونوں, تو اس قوم والے بعد میں ان کو خیال ہوا کہ ساری ہر جگہ پڑھا جاتا ہے لوگ کہتے کون سی قوم ہے, کہتے فلانے ہر جگہ ہماری بےزتی ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا سارے مل کر حجاج بن یوسف جائے, یہ تو بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے, قتل مقابلے کر رہا ہے, صحابہ اکرام کو اس نے قتل کر دیا, اس کے ساتھ بات کریں کہ فابو ان یضیفو ما کی جگہ پر فاتو کر دے نیچے بے کو تو لفظ کر دیں گے کہ انہوں نے کھانا کھلایا تھا. اس سے بات کرنے کی استغاثہ کہا کہ بہت ظلم میں نے کیا لیکن یہ نہیں کر سکتا, یہ میرے بس میں نہیں ہے. اس نے اس میں جو ہوا ہے کتنے صحابہ اکرام کو پتہ شہید کیا ہے, کتنے صحابہ اکرام کی شہادت اس کے عمل نامے میں, یہ نہیں کر سکتا. اس کے اللہ تبارک تعالیٰ نے حفاظت کا توقیف ہی بندوبست کیا ہوا ہے. میں کتاب آج کل میرے پاس آئی ہوئی ہے, نوے آدمیوں کے واقعات ہیں کہ مسلمان کیسے ہوئے ہیں. اس میں اس کا نام بھی لکھا, نام میں بھول گیا, انشاءاللہ سالے میں اس پر تبصرہ لکھیں گے, بتا دیے پھر آپ کے سامنے پہلے جا جائے گا. وہ جو موسیقار مسلمان ہوئے, بہت بڑا اسکالر ہے اور موسیقار ہے اور دانشوار ہے اور یعنی عام دم نہ دیں آپ ڈم نہ دے. ہاں وہ بہت بڑا کوالیفائڈ آدمی ہے, گریجویشن پوسٹ گریجویشن والا تھا, بڑی پوسٹ آدمی ہے, سمجھدار دانشور آدمی ہے. تو وہ مسلمان ہوا ہوا ہے, اس نے کسی گھر سے کسی جگہ سے گزرتا تھا تو وہاں ایک آواز آتی تھی اور یہ جتنے سے گزرتا تھا وہ آواز آہستہ کھانے میں آتے آتے گزر جاتی تھی. یہ تو مسئلے کے ترنم کا موسیقی کا بائک آدمی تھا. کچھ دنوں کے بعد اس کو ایسا اس کی طرف دل سے لگ گیا, کشش ہو گئی کہ اس نے جا کر آدمی سے جگہ پر پہنچا, آدمی کو دیکھا اس نے, تو اس نے کلام سنا, کلام سنا, پھر وہ بار بار سنتا رہا اس سے آ کر, پھر اور لوگوں سے سنتا رہا, یہاں تک کہ اس نے کہا کہ تو اس نے سیکھا, اس کو عربی کو سیکھا, عربی کو سیکھا, قرآن پڑھنا سیکھا اس نے, پھر پڑھنے لگا, پھر مسلمان ہو سکا کہ میں موسیقی کا ماہر ہوں اور اس میں ایک ایسا ترنم ہے کہ جو میرے ان ساری موسیقی کے تجربے سے اوپر ہے. ایسا ترنم ہے اس میں ڈاکٹر مزلا صاحب نے اس کو اپنے مضمون میں لکھا ہوا ہے. ڈاکٹر مزلا صاحب کہتے کہ ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا ایک پر اس کو پتا چلا کہ یہ شاعر جو نظم نہیں ہے. وہ بڑا بحران ہو, ایک کمال ہے, نثر ہے اور نثر میں اتنا ترنم اور رزم ہے. غریب کہتے ہیں ایک دن میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک صورت میں پڑھتا ہوں, راجا نصر اللہ والفتح ورئیت الناس رسول فی جن اللہ اخواجا فصبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اس میں افواجہ پر رزم ٹوٹتا ہے, تو آپ معلوم کریں اس جگہ کوئی لفظ کم زیادہ ہو گیا ہے, کیونکہ اس جگہ وہ رزم آ کر ٹوٹ جاتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا جی اس کے پڑھنے کا دو طریقے ہیں, اس کے پڑھنے کا راجا نسل نفی اللہ خواجہ تو سب کا سواب یہ ہے, اور ایسے پڑھنے کا طریقہ یہ راجا نسل اللہ الفتح اور ایسے اللہ سے رسول نفیز اللہ خواجن سب حمد الفاظ افواجن پڑھا تو آدمی اسلح اس نے کہا یہی بات تھی, افواجن سے اس کا رزم درست ہو جاتا ہے. کافر صاحبان تو ماشاء اللہ جیسے بدل چاہتے ہیں پڑھتے ہیں, اس جگہ کا وقف پچھلے کے ساتھ کرتے ہیں, پچھلے کا وقف اگلے کے ساتھ کرتے ہیں, اس معنی کو پیچھے کر دیتے ہیں, اس کے معنی کو اگلے کے ساتھ کر دیتے ہیں. ماشاء اللہ حفظ کرنے میں بڑا کارنامہ کیا تھا, حفظ کرنا ہے بس. افواجن پر کون سا وقف ہے جی, لام مطلب لا کھڑا جگایا ہے نا, ہاں جی لا لکھا ہوا ہے, تو قرآن کا کہہ رہا ہے کہ یہاں وقف نہ کرنا. آپ سب کہتے ہیں کہ نہیں یہ پڑھنے کا تو قاری کہتے ہیں کہ ایک طریقہ متصل کا ہے, ایک منفصل کا ہے, اور منفصل میں وقف کر سکتے ہیں, کرو جگہ جگہ مرضی لائے کرو بھائی. یہ جب سورہ آل عمران ہے نا, سارے پاکستان کے قاری وقفہ کہاں کرتے ہیں, ہمارے امام صاحب وقفہ کہاں کیا کرتے ہیں, نہیں پڑھ سکتے بلکہ دوسری آئے پڑھ بل قبل کیا ہم نے نظر کیا تو رات کو انجیل کو اس سے پہلے وہ اندر فرقان اور پھر قرآن بھی نظر کیا, پھر وقفہ کرتے ہیں اندر تو رات اور انجیل ہم نے نظر کیا فرقان انجیل کو من قبل وہ اندر فرقان پہلے اس سے اور نظر کیا قرآن, اس کے معنی پھر اس کے ساتھ لا کر تو یہ ہم نے جو اس زمانے میں پڑھا تھا صاحب اکرام سے، تو کہتے جب آیت کا نشان ہو اور آیت کے نشان کے اوپر سے لال لگا ہوا ہو تو اس میں جو ہے تو اس میں سے وقف کرنے سے ضرور بچنا چاہیے، دائرہ ہے اس کے اوپر لال لگا ہوا ہے. وہ کہتے اس آدمی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنا ہاتھ لائیں، میں دوبارہ اسلام قبول کر کے پھر میں اپنے ایمان کی تجدید کروں. ایسے پتہ نہیں اللہ والا ذہن میں ایک بات آ گئی کہ حفاظت کا اللہ نے ایسے بندوبست کیا ہوا ہے. اس میں آپ دیکھتے ہوں گے الف لکھا ہوا ہے پڑھا نہیں جاتا. بات نہیں کہتے یار پڑھا نہیں جاتا لکھتے کیوں اس کو جی؟ وہ تو کنکریٹ کی دیوار ہے. وہ الف جو لکھا ہوا ہے پڑھا نہیں جاتا، کنکریٹ کی دیوار ہے، اس نے معنی محفوظ کیا ہوا ہے یہاں پر، اس چیز کو لکھا جاتا ہے. کیونکہ اوپر بتاتا ہے کہ کوئی کون سا ہے، یہ کون سا لفظ ہے، یہ فعل ہے کہ یہ فاعل ہے کہ مفعول ہے کہ کیا ہے کیا نہیں، اس چیز کو اس نے جو محفوظ کیا ہوا تھا، اس حیثیت کو محفوظ کیا تھا اس لفظ. اس کا رسم الخط توقیفی ہے، اس کی قرات توقیفی ہے. توقیفی اس کو کہتے ہیں کہ وہ ویسے ہی روایت ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس کو ویسے ہی پڑھنا ہے. ایک عادل صاحب نے یہاں پر نماز پڑھائی تو اس نے کہا بسم اللہ ہے مجریحا و مرساحا ابن ربی غفور رحیم. میں نے بعد میں سوچا کہ میں یہاں کا ایک نام نہاد جو ہے تو مسجد کا وہ بنا ہوا ہوں، کسی کو بات کے میں کہہ دیتا ہوں، پھر اس کو بھی کہہ دیتا ہوں. انہوں نے کہہ دیا آگے سورج پڑھا میرے ساتھ بات کرنے لگا. میں نے کہا چلیں آپ کسی دن سالوں سے پڑھے ان سے پوچھنا کہ یہ لکھا ہوا تو جیم اور راگ کھڑی ہوئی رہی ہاں ری بنتا ہے، لیکن اس کی روایت آئی ہے کہ اس کو مجرے ہا پڑا جائے گا، بسم اللہ مجرے ہا مرسا ہا، ہر جگہ جو ہے راگ کے نیچے کھڑی ہوئی رہا ہے تو اس کو راگ کھڑی ہوئی ری پڑھیں گے آج یہ بنائیں گے، لیکن اس جگہ جو ہے روایت ہوئی ہے کہ اس کو بسم اللہ مجرے ہا مرسا بسی. اس کی قرات تو کیسی ہے، وہ روایت شدہ ہے اس کو ویسے ہی پڑھنا، اس کے خلاف نہیں پڑھنا ہے. اس کی تعریف لکھنا تو توقیفی ہے. اور مجھے یاد نہیں ہے پہلے 15 پاروں میں ابراہیم لکھا جاتا ہے اور ایک آگے الف لایا جاتا ہے، اور آخری 15 پاروں میں ریک کھڑی تو بریک کھڑا دیا جاتا ہے. اس دن اگر آپ اس کے ابراہیم کو ایسے لکھے نا تو ایک لفظ بڑھ جاتا ہے. پھر کرو مجھے لائیں گے بکرہ میں ابراہیم علیہ السلام کہاں پر آئے ہوئے ہیں آخری رکوع میں ہے ابراہیم. پہلے 15 باروں میں ابراہیم کو لکھا جاتا ہے رے پر کھڑی زبر کر کے اور ہا کے نیچے کھڑی زیر کر کے لکھا جاتا ہے پہلے 15 باروں میں ابراہیم. اس لیے وہ بدنی لاہور کے کسی چھاپا خانہ نے کسی آدمی سے قرآن مجید لکھوا دیا تھا، تو پھر علماء نے بڑی کوشش کر کے وہ اس کی، کیونکہ اس آدمی نے صرف عربی لکھنا جانتا تھا، قرآن مجید کو اس کو توقیفی رسم الخط کا پتہ نہیں تھا. اتنی غلطیاں کیوں اتنی کہ قرآن مجید کو بند کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑی. آخری 15 پاروں میں کہیں پر تذکرہ اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہاں یہ دیکھیں سورہ حج آ گئی وہ بوانا ابراہیم مکان ہوتا ہے اس میں ہاں ابراہیم لکھا ہوا ہے پھر ہے کے بعد یہ اور میم ہے اور رے کے آگے جو ہے تو الف ہے ویسے ہی لکھنا ہے پہلے 15 پاروں میں ایسے لکھنا ہے آخری 15 پاروں میں ایسے لکھنا ہے اور تعلیم کے طرح کو نہیں بدلنا ہے. خیر یہ تو ایسی آپ کی دلچسپی کے لیے پروفیسر صاحبان دانشور ہوتے ہیں نا، ادھر ریسرچ کی باتیں سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں. تو یہ اس کی حفاظت کون سی ہے جی؟ میں حفاظت قرآن پاک کی یہ حفاظت پہلے جو لفظ بولا تھا یہ علمی حفاظت ہے، یہ علمی حفاظت ہے. اور اس میں کئی اور قسم کے مضامین ہیں کہ اتنے کم الفاظ میں اتنا مضمون ادا کرنا، یہ بڑے سے بڑا ادیب نہیں کر سکتا. سو ادیب بیٹھ کر غور و فکر کرنا جملہ بنایا تو نہیں بنا سکتے. بارہا اس کی مشقیں ہوئی ہوئی ہیں اس کے بارے میں، لوگوں نے کوششیں کی ہیں اور اس باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور لیکن خیر یہ تو ایک تھی علمی بات تھی، ہم نے تو ایک عملی بات کہنی تھی. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے معنی کی حفاظت کا بندوبست کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جس کے صحیح معنی صحیح ترتیب کو لے کر چل رہے ہوں گے ان کی حفاظت کا بندوبست کیا. میں نے اس طرح کو کہنا تھا ضرورت یہ بات تھی، یہ دین کے صحیح معنی صحیح تعبیر، دین کی خدمت کرنے کی صحیح ترتیب، اور اس کے لیے پھر اپنے وسائل کو خرچ کرتے ہوئے جمنا اور کام کرنا. بس اس کو کر لیں آپ، بس آپ لوگ جب بہت مزے میں آتے ہیں تو آپ دوسروں کو کہتے ہیں ریسٹ ایشور ایوری تھنگ از ڈن. ہاں جی، تو بالکل بے فکر ہو جائیں آپ کی ساری باتوں کا بندوبست اللہ تبارک و تعالیٰ کرے. ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد آپ درم ہو جائیں، فارغ ہو جائیں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ حاملین صحیح معنی کے ہیں، صحیح معنی کو لے کر چل رہے ہیں، صحیح معنی کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں، اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، تو آپ من جانب اللہ حفاظت میں ہیں. انا الحمد للہ ذکر و انا الحافظون جو ہے اس گروہ کے ساتھ بھی حفاظت کا وعدہ ہے. جی میں نے کیسے پڑھا؟ اچھا، انا الحمد للہ ذکر و انا لہ الحافظون، انا الحمد للہ ذکر و انا لہ الحافظون. اس میں صرف بلکہ الفاظ کی حفاظت نہیں ہے، پھر اس کے معنی کی حفاظت نہیں ہے، انسانوں کو اس گروہ کی حفاظت کا وعدہ ہے جس کے صحیح معنی کو لے کر چل رہے ہوں گے اور جو اس کی صحیح ترتیب کو لے کر اس کو آگے پھیلا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، اور ان کی ترتیب کو اللہ تعالیٰ برکت کرے گا اور اس سے پھیلاؤ ہوگا، دین کو فائدہ ہوگا. اور غیر مسنون ترتیب کو کسی کو لے کر آگے چلے گا تو اس سے باطل تو پھیل سکتا ہے کہ نہیں پھیلے گا. ایک ہمارے یہاں مرکز میں شورا کے آدمی تھے، تو ان سے کسی نے کہا کہ جانے آدمی ہماری مسجد میں درس دینا شروع کر دیا. درس من ترتیب نہ رہے، کسی پارٹی کے نامے ان کی ترتیب ہے، اگر ساری درس ہماری ترتیب تو قرآن ہماری ترتیب ہے، تو آپ کو بیشتر پر دار مدار نہ کرو. جو آدمی جہاں دین کا کوئی بھی ایبلس سکھا رہا ہے، تحیات سکھا رہا ہے، تائید کرو. ہاں اس بات کو دیکھو کر رہا ہوگا، تائید کرو. ساری مسلم ترتیب ہے، دس و تیس ترتیب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھوا کر بادشاہوں کو بھیجے، خطوط لکھوا کر اپنے گورنروں کو بھیجے، اور اس بات کی طرح اور قرآن پاک کو لکھوایا، اس بات کی طرح ڈالی کہ لکھ لکھا کر دین کا کام کرنا یہ بھی مسلم طریقہ ہے. اور لکھ لکھا کر دین کا کام کرنا اور لٹریچر کے ذریعے کرنا یہ بہت عظیم قوت ہے. کیوں کہ سمجھدار دانشور آدمی آپ کے پاس گھنٹہ دو گھنٹے چار پانچ گھنٹے کے لیے اور دس بیس دن کے لیے نہیں آ رہا. وہ ایسی تحریر آپ سے چاہتا ہے کہ اس تحریر کو پڑھ کر وہ متاثر ہو. ایک دفعہ ڈاکٹروں کے جوڑ کر رہے تھے، تو اس میں میں نے خاص طور سے اس بات تاریخ چلا کر اس بات کو کہا. میں نے کہا دیکھیں ایک ہی آدمی کا بیان نہ کرائیں، یہ لوگ مختلف ڈاکٹر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پڑھے پڑھ کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ سامنے اگر گہری علمی بات نہ کی گئی تو متاثر نہیں ہوتے ہیں. سر یہ فکر ہے کام، یہ فکر ہے کام کی رٹ لگائے رکھیں آپ، یہ متاثر ہو کر نہیں جائیں گا. تو وہ ایک دو آدمی تھے جو کہ وہاں کے اثر رکھنے والا، انہوں نے کہا کہ خود اس بات کو کہنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا چلو یہ باہر کا آدمی ہے، مجھ سے کہا انہوں نے کہا آپ جا کر اتنا فلان کو کہہ دیں گے بات. انتظامی امور کے ساتھ کیا کر کے میری کیا لٹ مارنے گیا جگہ پہ چل رہے تم سب جگہ پہ ایک دوسرے کو پھر بڑھا کر رکھے کیسا. لیکن یہ تو کیا جب تک گہری بلی نہیں ہوئی بات کے سامنے نہیں آئے گی تو سب نہیں ہوں گی. ہم نے ایک جسٹس فضاؤن صاحب کو بیان کے لیے بلایا خیبر میڈیکل کالج. اس نے پہلے فلکیات کا ایک مضمون چار پانچ منٹ بولا. فلکیات کا دن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لیکن سارے پروفیسر صاحب بولے ایسے ہو گئے دیکھ رہے ہیں جی. اس کے بعد اس نے پھر جائے تو دینی باتیں کہی ماشاء اللہ. ہمارے مولانا صاحب تو مرید ہے جی. آج کل ہے کہ ریٹائر ہو گیا ہے؟ میرا خیال ہے اب یہ آخری مراحل ریٹائر ہونے کا آخری مراحل میں ہے. یہاں پر گلہ کرنے کے لیے آیا تھا کہ میں بھی میں بیس ہوں ان کا مریض ہوں. میں نے کتابیں وغیرہ بھی بھیجی تاکہ علاج سے دور ہو گئے. خیر اس کے بعد انہیں دیدی باتیں کی سارے ان کو وزن دے کر سن رہے تھے پروفیسر سلمان جی. میں نے دیکھیں اب اس نے کھلانا تو ان کو گندم کی روٹی اور گوشت کھلانا چاہا ہے ہاں جی, لیکن چٹنی اچار کے چٹخارے کے واسطے سے کھلایا ہے. چٹنی اچار کے چٹخارے سے کھلایا اب بڑے شوق سے کھا رہے ہیں, مزہ ان کو آ رہا ہے. ویسی ٹھوس بات کہہ رہے تھے اب یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کی تفسیر ہے نا, جس پر بعد کے لوگ روح المانی نے جس پر پچاس صفحے لکھے ہیں نا, تو تفسیر ابن عباس میں یا اس پر ایک جملہ ہے یا دو انتہائی پانچ جملے ہیں, اتنی مختصر ہے. لیکن ایک لفظ میں وہ فیصلہ کر دیتے ہیں تفسیر کا. ہماری پچھلی مجلس سے میں نے وہ پڑھا کہ ابا استکبر اوکان مل کافرین, کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ ہوا کافروں میں سے. وہ دو وکیل صاحبان میں مجھے خیال آیا کہ تھا وہ کافروں میں سے کہنا کہوں, لیکن پھر خیال آیا کہ تھا کافروں میں سے کہنا کا مطلب اس کا مطلب بنتا ہے کہ وہ لکھا ہوا مقرر شدہ کافروں میں سے تھا. تو یہ جبریہ کا ان کو وسوسہ پڑے گا وکیل صاحبان کو, دانشور ہے نا, ان کو جبریہ کا وسوسہ آئے گا کہ یہ تو جبری بات ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا تو کیا کیا کہ تو وہ کافروں میں سے ہے. اس نے اپنے سوچ فکر کو ارادے کو شامل کیا بیچ میں, اس کے نتیجے میں جو ہے تو وہ کافروں میں سے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم عزلی ہے, عزلم میں بعض معلومات تھیں جیسے ان معلومات کو تقدیر میں لکھ کر رکھا ہوا ہے. تو یہ ہم تو جاتی لوگ ہیں نا, آپ تو بازاروں سے خریدتے ہیں, ہم تو یہ دیسی مرغوں کی کوشش کرتے ہیں, خود انڈا رکھنا, بچے نکالنا, پالنا. تو میرے دو چوزے تھے وہ بڑے ہو گئے تھے, دوڑتے تھے بڑے جوان ہو گئے تھے, بالکل ہزانے نہیں شروع کی تھی. تو ان کو ذبح کر رہے تھے, ایسا میرا دل خفا ہو رہا تھا, اتنا مجھے پسند آ رہا تھا. یہ بڑے استاد صاحب کہے گا کہ دنیا سے زندہ ہو کہیں گے, دنیا کی چیزوں کو بہت وجود کی بنیاد پر پسند آتی ہیں. تو اس میں جلوہ تخلیقات الہیہ اس میں جھلک رہا ہوتا ہے, جھلک رہا ہوتا ہے, وہ کوشش کرتا ہے. جی کیا بات تھی جی؟ خوش ہو جاؤ کیا ہوئے نا, تم تو سب آیا جی بھائی جی, بس بس چلے تھے رحمان اللہ. اور آخری کار بات کیا تھی؟ چیزوں والی بات کیسے آ گئی تھی؟ ہاں میں چیزوں والی بات کر رہی کیسے آ گئی تو گوڑوں خبر پکڑا ہو. کسی کو یاد نہیں آ خوش ہو رہے مزے کو مزے مزے دی افغانستان میں جو ہماری تشکیل تھی رات کو ہم پر حملہ ہو گیا سن باندھنے میں. حملہ اس طرح ہو گیا کہ وہاں 9 بجے علاقہ سنسان ہو جاتے ہیں, کوئی چلو صرف ہم نماز پڑھتے تھے, شاہ کی نماز میں کوئی مسئلے کے قریب قریب کوئی لوگ آ جاتے تو کوئی نماز کو نہیں آتا تھا. تو ہو گئے 12:15 بجے, میری آنکھ کھلی تو سر میں اٹھایا یہاں کوئی چیز ٹکرا گئی. کیا چیز ہے؟ جیسے میں نے دیکھا تو آدمی کلاشن کوف جہاں رکھے ہوئے میرے سر پر کھڑا ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ سر میں اٹھایا تو اس نے کلاشن کوف سے کہا کہ اشارہ کر کے نالی سے سر نیچے رکھو. میں نے سر نیچے رکھا اور خیر میں نے ایک اس طرح کیا, یہ ایک آنکھ باہر نکالی اس کو کر کے دیکھا کہ جائزہ لوں کہ حالات کیا ہیں. پھر کچھ آدمی اگر اقدام کریں, میں دیکھا کہ یہ آدمی میرے سر پر کھڑا ہے کلاشن کوف رکھے ہوئے اور ایک ان کا آدمی, ہم 6 آدمی آگے ہیں 6 پیچھے ہیں, ادھر پیچھے کھڑا ہے اور ایک آدمی شاتون کا درخت ہے اس کے پیچھے ایسے کلاشن کوف ہم بتانے کھڑا ہے 3 آدمی. میں کہا چلے یار, ان کا دل میں یہ بات وارد ہوئی کہ آپ بولے بھی نہیں, کچھ حرکت نہ کریں, ان کا ان کو دیکھتے جائیں کیا کرتے. اگلے آدمی نے جو آدمی میرے سر پر تھا نا سمجھے چھوڑا تو اس نے میرے بیگ میں ہاتھ ڈالا, رائٹ ہینڈ پیڈ اس نے نکالا, وہ شاتوت کو پیچھے درخت والے کو دیا, اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے پھینکو اس کو دلو. پھر میرے بیگ میں رکھے, میرے دل میں اندر نے بات ڈالی کہ بس بے فکر ہو جاؤ, یہ چور ہیں اور ہمارے پاس کیا ہے, وہ تلاشیاں مراشیاں لیں گے, کسی کے بیگ میں کوئی کپڑا وپڑا ان کو پسند آ گیا کوئی چیز, کسی کے 10-20 روپے 50 پڑے ہوئے تھے چلے جائیں گے. باقی خیر اس میں ہے کہ آپ خاموش رہیں, ورنہ بول پڑے جو ساتھی اٹھ گئے اور خدا نہ خاطر نے فائر کھول دیا تو نقصان ہو جائے گا. اتنے مجھے خیال آیا کہ وہ جو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے خاص گرد کی تمہیں اجازت ہے کہ جس وقت حالات ہو جائیں کرائسس کا اس میں پڑھنا ہے, عام طور پر نہیں پڑھنے کا مسلمان کو نقصان نہ ہو, تو پڑھنے کا یہ وقت ہے, ان کو میں نے پڑھنا شروع کیا جی. شروع کیا وسب صلاح وجوہ یاد آئے نا, یہ اللہ ہمارے دشمنوں کے منہ کو پھیر دے, ہم سخ ملا مکان تھے ان کو دسا دے اسی جگہ پر جس جگہ پر نہیں ہے. ملا سفی المجیہ المجیہ کس طرح کر سر, ہم سخ ملا مکان فلا سن مجیے المجیہ رہنا بار دوست ہے کہ ان کو اس جگہ دسا دے, ہم پر قادر نہ ہو, ہم پر قادر نہ ہو سکے. بہت بھی صلاح وجوہ یاد آیا نا, جب میں نے پڑھا تو پیچھے پچھلے 6 آدمیوں سے ڈاکٹر صاحب تھے, انہوں نے کہا کون ہے, ان کی اس کون کی آواز کے ساتھ ایک دوسرا حافظ صاحب تھا عبدالرؤف, اس کا نام, اس نے کہا کون ہے, اس کی بھی کون کی آواز اٹھتی تھی, اور ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹارچ لگاؤ, ٹارچ کو لگوا, یہ 3 چور ڈاکو سمجھے کہ ٹارچ کو ایسا میزائل اگر لگایا انہوں نے بس تو ہم گئے, ہم کچھ بھی نہیں آتے, اور کہے کو پھر اٹھائے بھاگے, وہ جو بھاگے مجھے آگے ہنسی اور سارے ساتھی جاگ گئے, سارے ساتھی جاگ گئے تو کہتے سچل دے سچل دے سچل دے, تو کیسے چل دیتے بھائی خوراک نہ کھڑے خور خور کو خوب نہ کو مزید کو فضل کی بات کہہ رہا تھا, کھا پی کر خوب لگی تبھی تار کے سوئے ہوئے ہو خراٹے بھر رہے ہو, میں نے کہا تم پر تو حملہ ہوا ہوا تھا, ہم نے کدھر ہوا ہوا تھا, میں نے کہا یہ 3 آدمی اس طرح سے کہو بنے کدھر ہے, میں نے کہا وہ بھاگ کر جا رہے ہیں, یہ اس کو دیکھ رہے سارے آدمی, میں کہا اس کو دونوں پاس سے لے اور دوسروں کے تاجدوں کے ہاں جی, اور لوگوں تاجد کے دو ڈھیر لٹے تاسو مانا گیا لٹے ہاں جی, کہ تاجد میں بہت سست ہوں, مجھ سے زیادہ سست ہوں جی, کہ تو لے دن چار کے اس تاجد میں سوکھ پاس جی تھکے تھکائے پڑے ہوئے ہیں, ایسے میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ بیاسلہ بے وسیلہ ہم بار آدمی آئے ہوئے ہیں اور اتنی بڑی مملکتیں پھر رہے ہیں جہاں پر حملے ہو رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں, وہ کیا رہا گٹلا کے چل رہے ہیں, بغیر اسلحے کے لیے پھر رہے ہیں, وہ نہ اللہ ذکر وہ نہ لہو الحافظ, اللہ پاک کی حفاظت ہمیں, اللہ پاک کی حفاظت سے لے گیا حفاظت سے واپس آئے. اگر میں اتوار کی بجلس میں سب بہت ساتھیوں نے چھلانگیں لگائی, آج پھر ڈر رہا تھا, اس نے دیا سے خبر آئی میں کیا چیز اڑاؤ, اس لیے آج بس بتایا رہا ہے, پھر کو سنا رہے ہیں ایک بستی میں ہم گئے تو وہاں پر ایک آدمی آیا, ہم نے کہا ہوا تھا کسی کو بتانا نہیں کہ اس میں دو ڈاکٹر ہیں, کیا پتہ ایسا ملک ہے پکڑ کر لے جائیں پھر کیا کریں گے. تو وہاں کو چپ گئے چل کے کسی کو پتہ چل گیا, اور آدمی کو پتہ چل گیا, اس نے کہا یار ماں اور کیوں ڈنگ پھر دے. تو سچ نے بتا دیا میرے پاس, اس نے یار ڈنگ تر سے خزر زمانہ جوڑا تھا ایسے میں صرف ایسے نا کہ دھیان بات ہو ماں, اور اگر سے علاج ملاج کرو اجتماع سے برا گھر والی بیمار ہے پیسے تو ہے نہیں ہے میرے پاس, تو اور شادی کروں تو تم میرے ساتھ چلے جاؤ گا کچھ علاج کریں, میرے چلے جائیں گے ہم کیا کریں. ہم ساتھیوں کو کہا تھا کہ اس بات کو نہ کہنا تھا کہ ہم خالص دن کا کام کر سکیں, اور یہ جو ہے یہ شعبہ اللہ کا شعبہ اس کو چلانے کے لیے پوری فکر کرنی اس چیز کے لیے تم آئے نہیں, اس فکر پر نہیں آئے ہم کیا کریں. کہ میں چلا گیا تھا وہاں لوگوں کو پتا چلا کہ یہ میں ڈاکٹر ہے بڑا مالدار بھی ہے, ارے کہ دیکھ کیا مالدار پا رہا ہے. تو ان کے امام صاحب کو خیال ہوا, اس نے کہا کہ ایک تو کہیں اپنے شادی کا بندوبست کرتا ہے, وہ سمجھتے اس نے نہ ملک جو تھا ملک نے کہا سب سے بڑا حق تو ہے میرا بنتا ہے شادی میرے ہاں ہو, اور یہ جو ہے تو وہ دیکھ ادھر جا رہا ہے مولوی صاحب کی طرف جا رہا ہے. وہ اس نے آ کر بیٹھنا شروع کر دیا جماعت کے ساتھ تعلیم میں, تو اس نے رکر دیا ہمارے ساتھ کے ساتھ میں جاؤں گا. تو اس نے آج سے مجھ سے کہا کہ تا وادش یہ مریضوں کا مغرب ہے خیر کہا ہو سکتا ہے مریض دکھایا تو مریض دیکھنے کی میں نے کیا, کوئی مریض مریض نہیں تھا اس نے وہ دکھایا مطلب کوئی مریض دکھا رہی تھی. خیر جب وہ ساتھ ہمارے چلا تو اس نے کہا خود ہی سو گوگل کرو, تو پھر اس نے کہا میں نے کہا ملک سے ماں پر ٹوکے مجھ لو وہ پاکستان نہ تو لکھتا رہا گلے, تو اس میں اسی سختی سے ساری باتیں منع ہیں, اس بار میں نے وقت میں وقت لگانا ہے وقت پورا کر کے جانا ہے مرکز میں جا کر واپس ہونا ہے, اس کے بعد میں نے کوئی گڑبڑ کرنی ہو تو بعد میں پھر دوبارہ اس کو جانا پڑے گا. کہتے ہیں ایک تو آپ یہاں زمین خرید لیں پانچ کنال 1000 روپے سب سے مہنگی زمین ہے. میں نے کہا بڑا اچھا وطن ہے وہ زمین خریدنی ہے مجھے, لیکن یہ کہ میں تو اس جماعت ہونے کی حفاظت میں آؤں پھر کون آ سکتا ہے. رات کو میں نے بیان کیا, بیان میں بخار میں نے دیکھا چاروں طرف زمیندار تھے نا, وہ بخار جھگڑے ماں بیان ہوئے کہ بخار ہوئے گی یا جھگڑے کیے گی, پانی لگانے پر جھگڑا ہوتا ہے پھر ایک دوسرے کو سر پھوڑتے ہیں, تو اس میں جو ہے تو لوگوں کو کوئی گرم نہیں کوئی مزہ نہیں آیا. ہم یا اللہ یہ کیا بات, ہم نے کی مرضی کا بیان کیا تھا تو بعد میں نے ان سے کہا کہ یہ بلخ کرنا تھا, میں نے کہا آپ کے یہاں یہ پانی کے جھگڑے بگڑے نہیں ہوتے ہیں, وہ بخار جھگڑے نہیں کیے گی, فارسی بولتے تھے پیسے بھی کچھ بولتے تھے, لیکن پانی کے جھگڑے نہیں ہوتے. میں نے کہا آ بھی جا دسیا راستہ جی ضرورت جمع جداد میں پانی یہاں پر بہت ہے جھگڑے بگڑے کی ضرورت نہیں ہوتی, جس وقت جاؤ پانی موڑو کوئی ضرورت نہیں ہے جھگڑا کرنے کا, شکر ہے اللہ کا کس نے آپ کے جھگڑے بگڑے نہیں ہوں گے. تو یہ لوگ روس سے ہجرت کر کے آئے, ہم نے کہا جی ہم جس وقت آئے ہیں بالکل خالی ہاتھ پہ یہاں پر آئے ہیں, بیلچوں سے ہم نے کسی کے پاس بھی ایک سیر دو سیر گندم سی یا جو تھے وہ کاش کیے ہم نے, اور ہم سب سے فصلیں کی ہیں, اور پھر یہ اللہ نے میں زندگی یہاں ہجرت کے بعد نصیب فرمائی ہے. تو اتنی کہانی سنانے کی ساری وہ بات وہ تھی, وہ حفاظت کا بار بار ساتھیوں کی حفاظت یاد رہی تھی, نہ محمد ذکر اور نہ حافظ اللہ ایسی حفاظت کا بندوبست فرمائے گا کہ بغیر اسلحے کے. ہاں وہیں پر یہ بات ہوئی, ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں بھی اپنی حفاظت کے لیے کلاشن کو پہلے نہیں چاہیے, کافی زیادہ مشورہ کرتے رہے, مشورہ میں بات طے ہوئی کہ ہمارے بزرگوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا ہے تو زیادہ بانس والی حفاظت کا بندوبست کریں گے, بانس کا بندوبست کر لیں گے, اور رات کو جو ہے تو تین آدمیوں کو جو ہے تو حدیث میں جماعت کہا گیا ہے کہ تین آدمی بجائے ایک کے دو کے تین آدمی حفاظت کے لیے کھڑے ہوا کریں, اور بانس جو ہے وہ بہت چھوٹے سائز کا جس کو ایسے پکڑ کر کھڑا کرتا ہے کہ دور سے کراشن خوف نظر آئے, اور دن کو ان کو چھپا کر رکھ دیا کریں اگر کوئی دیکھے نہ رات کو پھر نکال کر اس کو کوئی نکال لیتے ہیں ہم اس کو اس طرح کر کے, کیونکہ مسئلے ہیں کوئی کچھ دیواری دروازے تو ہوتے نہیں تھے, تو تین آدمی وہاں آگے پھر رہے ہوتے تھے کہ آدمی بیدار ہیں. اچھا بعد میں پتا چلا جو کراشن کوف کہہ رہے تھے ان کے خیال تھا کہ کراشن کوفیں خریدنی چاہیے بڑی سستی ہے اور کہیں جس بت کو, تو کہا یہ تو بڑے سلو کے خلاف ہے. جب ہم سفر پار کر رہے تھے نا تو ہمارا سامان سب کا سامان خساداروں نے اٹھایا ادھر پار کرنے کے لیے. میں کہے تو بڑی جماعت کی قدر کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں, قدر خدمت بھی کر رہے تھے خسادار, لیکن ساتھ ہمارے دوستوں کو چیک بھی کر رہے تھے کلاشنکوف تو نہیں ہے بیچ میں. سبحان اللہ. تو سچ بات یہ ہے جی کہ اس بات کو تسلی رکھنا کہ دین کی صحیح تعبیر صحیح معنی کو لے کر چلنے ہیں, صحیح ترتیب, صحیح تعبیر صحیح ترتیب, دو باتیں میں نے آج خاص طور سے کہیں. دین کی صحیح تعبیر نہیں, دین کی صحیح ترتیب, اس کو اگر آپ لے کر چل رہے ہیں. چلیں آخری بات ایک ہے تم آپ سے, ہمارا ایک بخودار مشورہ کرنے کے لیے آیا تھا کہ میں اس مدرسے کو چھوڑتا ہوں, مجھے دوسرے مدرسے میں داخل کروں. مدر جا کر بھائی طرح نہیں, تو میں نے ایسے کہا تو میں نے کہا کہ کیا آپ کو مدرسے پر کیا سنگا ہے, تو محترم صاحب جو ہے تو جہاد کے خلاف بات کر رہا ہے, اس میں درسال کے جہاد کے خلاف بات کر رہا ہے, دوسرا جو ہے کہ سیاسی جمال کا کارکس کا ساتھ دے رہا ہے, دونوں باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں. تو الطاف صاحب نے کہا بھائی یہ تو اونچے درجے کے اختلافات ہیں, تو بڑے لوگوں کو کرنے میں آپ تک طالب علم پڑھے آرام سے تھے. میں نے کہا برخار میں تو ایسے اسکول سے پڑھا ہوں آٹھویں جماعت, تو ایسے پڑھانے والے استاد نہیں ہمارے گاؤں میں استاد, اور وہ ایک استاد صاحب تبدیل ہو گئے دوسرے آ گئے. میں کہا اسکول سے الگ فضل کرنے سے میں نے صوبائی پوزیشن لی, آپ پڑھیں یہاں پر. تو خیر سے میں نے کہا کہ برخار اس وقت میں جہاد فقط جو ہے وہ طالبان افغانستان کر رہے ہیں, شری جہاد وہ کر رہے ہیں, کیونکہ کسی ادارہ کیا اس کہتے ہیں کسی ایجنسی کسی کے ماتحت ہو کر نہیں کر رہا ہے, نہ عیسائی کے ماتحت ہو کر کر رہے ہیں, اور نہ جو ہے تو سی آئی اے کے ماتحت ہو کر کر رہے ہیں, اور نہ انڈیا کے راہ کے ماتحت ہو کر کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ جو کوئی مدد کرے ایک مشترکہ دشمن ہے امریکہ, ایک پاگل کوتا ہے سب کا مشترکہ دشمن ہے, چین کو بھی کھانے کے لیے بڑھ رہا ہے, پاکستان کو کھانے کے لیے بڑھ رہا ہے, ایران کو کھانے کے لیے بڑھ رہا ہے, اور باقی تو نہیں محفوظ نہیں ہے. دنیا کے سارے ممالک کے ساتھ مذاکرات کر کے اپنی مارکیٹ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے تو ان کو کر رہا ہے, اور اتنی وسیع جنگ سے بچنا چاہتا ہے کہ اس میں پھر اس کو جنگ سے انڈیا کو فتح کرنا پڑے, اس کے لیے تیار نہیں تھے, کہتے مارکیٹ رہے ہمارے. تو کہتے کامن سب کا ایک پاگل ہوتا ہے, سب کا کامن دشمن, جو مدد کرتے ہیں غیر مشروط کریں, باقی ہم نے جہاد دیا تو وہ تو اسلامی جہاد کے سر پر چلا رہے ہیں. برخدا فقط یہ دن کے طرف آپ جا رہے ہیں تھے بےچارے, تو آج مجاہد ہیں کل عیسائی کو ضرورت پڑی تو یہ دہشت ہو جائے گی. آپ نے اختلافات کو چھوڑے اور نہ پڑھیں پڑھائیں, آپ جہادو کے طالب وہ کامیاب ہوگا جو کہ مصنون طریقے پر ہوگا. اور مصنون طریقے پر یہ ہے کہ ایک امیر کی بیعت کرنے کے بعد پھر جو ہے اس کی تابے داری کی جائے. عام کی جنگ میں مخبروں نے ان کو خبر دی شاید بھائی صاحب کو کہ اگر حملہ نہ کرو تو نا جو موقع کا جرنیل تھا تو یہ عام والے جو ہے تو حملہ کر رہے ہیں, تو ہم نے فوج کو مارچ کرا دیا بغیر اپنے کمانڈر ان چیف کے حکم کے, ان کو پتا چلا اس نے کہا ہے تو اس نے مارچ کرا دیا ہے, تو اس کے جہاد کے اصول کے خلاف جہاں پر پہنچا اس کو روکا اس کو وہاں اور واپس کیا, یہاں تک حملہ ہوا نقصان بھی ان کو ہوا, نقصان جو کچھ بھی ہو لیکن مرکز کے امیر کے مشورے کے بغیر کام کرنا جو ہے اس میں اگر فائدہ بھی ہو رہا ہو تو اس سے اصول ٹوٹ رہا ہے. یہ اصول کا توڑنا مستقبل میں کسی عظیم اس کا نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے, تو لہٰذا اس وقت وقتی فائدہ ہو بھی رہا تھا تو ایک اصول ہے, یاد کا ایک اصول ہے, اس کے تحت کیا جائے گا اس کو پیچھے کرنا پڑا. کیا اس وزیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ موقع پر موجود نہیں تھے, مقامی کمانڈر نے بالاکوٹ میں شہید احمد اللہ کہا تھا آج اسلام جگہ حملہ کرتے ہیں, اس وقت وہ حملہ جو ہے بہت کامیاب ہو کر ہمارے اگلے اقدامات کے لیے راستہ ہموار کر دے گا. انہوں نے تیاری کی تو اتنے میں وہ مقامی لوگ ہیں, انہوں نے کہا وہاں پر مسلمان آباد ہیں, آپ نہ حملہ کریں گے تو مسلمان مارے جائیں گے. شہید احمد اللہ علیہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ تعلق والے بندے تھے لیکن پورے عالم نہیں تھے, حملہ انہوں نے موقوف کر دیا, شاہ اسماعیل صاحب موجود نہیں تھے موقع پر. جب شاہ صاحب آئے ان کے آگے کارگزاری رکھے نے کہا ہو اس موقع پر اعلان کر کے مسلمانوں کو خبردار کر کے ان کو اپنی حفاظت کا کہنا تھا, اور پھر اپنی طرف سے کوشش کرنی تھی دوران حملے کے دوران کے مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچے، اور باوجود اگر اس کے کسی کو نقصان پہنچ جاتا پھر پر گنہگار نہیں تھے، فتوا ہے یاد اسلامی کے فتوا ہے، پھر گنہگار نہیں تھے. لیکن میں کیا میں موجود نہیں تھا، یہ فیصلہ دوسرے رخ کا ہو گیا، لیکن باہر جو فیصلہ ہوا تو اسی کو سب نے مانا ہے. خیر ایسے جہاز اسلامی کے چند ایک باتیں ذہن میں آ گئے، کوئی بات آپ پوچھتے ہیں پوچھیں، جیسا کرتے ہیں. مثال صاحب آواز پوری آتی رہی آپ کو، آپ کو آواز پوری آتی رہی جی، آپ کو آواز پوری آتی رہی، نہ پوری آتی نہ سمجھتے رہے جی. آئندہ جب آئے نا پھر ایک دس گز پیچھے ہو کر بیٹھنا اور ٹھیک ہے نا جی، وقت بھی دے دیا. نئے لوگ جو آتے ہیں نا سب سے آخر میں آ کر بیٹھتے ہیں، تو میں نے کہا تھا اگلے جب آئے نا اور پیچھے ہو کر بیٹھنا، اور پرانے ساتھی جی ہیں جن کو ساری باتیں یاد ہیں میری، وہ آ کر آگے بیٹھتے ہیں مزید طلب طلب مزید تاکہ فیض مزید ہو، اور نئے ساتھی پیچھے سب سے آخر میں جا کر بیٹھتے ہیں. موضوع مشکل ہوتا ہے، مضمون مشکل ہوتا ہے، تفسیر مشکل ہوتی ہے، زبان میری صاف نہیں ہے، تاولہ پیچھے بیٹھے کیا سنیں گے. کوئی بات پوچھتے ہیں تو پوچھیں، تفصیل کرتے ہیں. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.